isang bumabalik ang mga nakaraan. Kaya titulo ng katako ngayon ay alaala na lang. Dahil sa alaala na lang umiikot ang aking isipan na nalilito. At presensya ng pagmamahal mo sa akin ay dala ko lagi at naririto. Hindi man kita nabigyan ng material pero di mo alam ay iniwan ako. Ito ang isang bagay na di maluluma, yun ay ang pagmamahal ko sa iyo. Sana pagkaingatan mo yan hanggang sa oras na ikaw ay muli kong balikan. Dahil ipinangako din ako iibig sa puso ko, di ka mapapalitan. Iniisip ko kung bakit ganito